Thanks for joining us here at AG Kolkata. We are the church with the open arms and we serve in the city of joy, Kolkata. It is our desire to reach out to those in need and to be instruments of effective change in a hurting world. If you like to learn more about us, you can simply go to www.agkolkata.org. We hope that you'll enjoy today's message. Good afternoon. What a great joy to be together. कितनी खुशी की बात है, आनंद की बात है, हम इकट्ठे हैं आज. As we look at God's word today, I want us to look at Philippians chapter 3, verse 10, 12, and 14. फिलिपियों की पुस्तक में हम जाएंगे अध्याय 3, 10, 12 और 14 पढ़ेंगे. I'll read for it in English, and then Sister Jyoti will read it for us in Hindi. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Not that I've already obtained all this or I've already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं. यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ चला हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था. निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है. आमीन. इट वाज अ ग्लोरियस डे. द एंटायर कंट्री वाज देयर टू सी दिस अमेजिंग ओकेशन. बहुत ही सुंदर दिन था और सारा देश इकट्ठा हुआ था इस महान दिन के लिए. द प्रेस, द मीडिया, whoever you call, all of them had gathered to see this occasion. प्रेस और मीडिया वहां इकट्ठे थे. सब लोग वो जो घटना घटने वाली थी वहां इकट्ठा हुए थे. द पैलेस वॉज पैक्ड टू कैपेसिटी. नो वन वांटेड टू मिस दिस यूनिक ओकेशन. जो महल था वो पूरी तरह से खचाखच लोगों के साथ भरा हुआ था. कोई भी ये जो होने वाला था उसे मिस नहीं करना चाहता था. द क्वीन वॉज सीटेड ऑन द थ्रोन. द पैलेस डोर्स ओपन एंड द मेन डोर्स. Through the main door walked into the palace court someone special. Jo rani thi wo apne singhasan par virajman thi aur jo sab log wahan intezar kar rahe the kisi ke aane ka, achanak se darwaza khula aur ye mahan hasti wahan aayi. And carried on the royal plate was that someone special. Aur jo rajkiya plate thi uske upar kisi ko utha ke laya ja raha tha andar. It was a pussy cat. Wo ek billi thi. A unique pussycat. No one knew who that pussycat was. बहुत अनोखी बिल्ली थी. कोई नहीं जानता था कि वो बिल्ली कौन है. The pussycat was proud and bold. और जो बिल्ली थी वो बहुत घमंडी थी और साहसी थी. This had been the moment of his life. He has traveled all around the world to come and see the queen. और वो दुनिया के बहुत दूर से आया था रानी से मिलने. But when the pussycat was presented before the queen, just 10 feet from the throne. जब उस बिल्ली को रानी के सामने लाया गया वो 10 फीट की दूरी पर था. The whole court stood up. They all started clapping. सारे लोग खड़े हो गए पूरे दरबार में और तालियां बजाने लगे. For 5 minutes they were clapping. 5 मिनट तक सब लोग तालियां बजा रहे थे. But on the 5th minute there was an anticlimax. लेकिन 5वें मिनट में कुछ और ही हो गया. Because suddenly the famous pussycat jumped off the royal plate, went under the queen's chair. And was chasing a frightened mouse. और वो जो बिल्ली थी वो प्लेट पर से अचानक से कूद गई नीचे और रानी के सिंहासन के नीचे जाके एक डरे हुए चूहे के पीछे भाग रही थी. You know the famous nursery rhyme, Pussycat, where have you been? I've been to London to look at the Queen. Pussycat, what did you do there? I frightened a little mouse under her chair. ये वो नर्सरी राइम है जो हमने सब ने सीखी थी कि बिल्ली तुम कहाँ गई थी. मैं लंदन गई थी रानी को मिलने, लेकिन वहां क्या किया, वहां रानी की गद्दी के नीचे मैंने चूहे को डराया. What was the main goal of the pussycat's visit to do? वो लंदन क्यों गई थी वो बिल्ली, उसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या था? To meet the queen. Excellent. वो रानी से मिलने गई थी वहाँ. But what did the pussycat do there? लेकिन वो वहाँ किया क्या उसने? Instead, the original cat nature came out and it rushed after a mouse. और जो उसके बिल्ली का जो चरित्र है वो ही सामने आया और वो चूहे के पीछे ही भागी. The ultimate goal of our lives this morning, I want us to be reminded of. जो हमारे जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य है वो उसके बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ. We just read it in the passage for us. The ultimate goal of our lives is to become like Jesus Christ in who we are and what we do. और जो कुछ भी हम करें या जो कुछ भी हम हैं उसमें हम यीशु जैसे बनते जाएं, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है. Can you tell that to your neighbor, becoming like Jesus Christ in who we are and what we do? आपके साथ जो बैठे आप उन्हें कहें कि हम जो भी करें जो कुछ भी हम हैं उसमें हम यीशु की तरह बनते जाएं. But the pussycat, often like the pussycat, we forget what we are called to do and we chase after tiny little mice. हमें बुलाया गया है कि हम कुछ और करें लेकिन हम उस बिल्ली की तरह चूहों के पीछे ही भागते रहते हैं. I'm reminded of a couple of years ago I was at my younger son's sports day. दो तीन साल पहले मैं अपने छोटे बेटे के स्पोर्ट्स डे पर गया था. So this was a special race for children who are 3 years old. ये एक खास रेस थी 3 साल के बच्चों के लिए. It was called pick up the sticks. उसका नाम था लकड़ियों को उठाओ. They had to stand at the starting point. And there was an end point or somewhere towards that side. And from the starting point to the finish line, there were some sticks which are kept on the ground. और ये रेस ऐसी थी कि जहाँ से शुरू करते थे और जहाँ खत्म होती थी उसके बीच में कुछ लकड़ियाँ रखी गई थी. And once the race starts, the children are supposed to pick up the sticks and then reach the finish line. और जब रेस शुरू होती थी बच्चे दौड़ते हैं लकड़ियाँ उठाते जाते हैं और खत्म जो फिनिश लाइन है वहां तक पहुंचते हैं. As parents we were gathered there. Our son was probably one of the youngest, so we didn't have much hopes on what he can do in that race. और हम माता पिता की हैसियत से वहां थे लेकिन हमें कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा अच्छा करेगा रेस में क्योंकि वो सबसे छोटा था वहां. So when the race started, we suddenly got excited as parents because we saw Joash running ahead of everyone else. और जोएश ने जब रेस शुरू की तो सबसे आगे वो निकल गया और हम बहुत उत्साहित हो गए. We saw him pick up the sticks and we said, "Wow, go for it!" और जैसे वो लकड़ियाँ उठाने लगा हम उसका और उत्साह बढ़ाने लगे. But then something interesting happened. He picked up all the sticks, but just 1 feet from the finish line, he stood with all the sticks. और उसने सारी लकड़ियां तो उठा ली लेकिन जहां खत्म होने वाली थी रेस उससे कुछ पहले ही वो लकड़ियों को पकड़ के खड़ा हो गया. The parents, as parents, we said, go, go, go. The teacher said, come, come, come. जो माता पिता हैं ये इन लोगों ने कहा कि चलो चलो आगे बढ़ो. जो टीचर वहां खड़ी थी वो उसको बुला रही थी कि रेस खत्म करो. And suddenly he said, he thought he must finish the race and he finished the race. I think he came first. और उसने फिर दौड़ना शुरू किया रेस खत्म किया और शायद वो पहले फर्स्ट भी आया. But the problem with my son was he forgot for a moment why he was running. और जो उसको समस्या ये थी कि वो भूल गया था कि वो क्यों दौड़ रहा है. He forgot he had to reach the finish line. He was just picking up the sticks and waiting for something to happen. वो भूल गया कि उसे रेस भी खत्म करनी है. वो लकड़ियों उठाने में ही इतना लग गया कि वो भूल गया आगे क्या करना था. That's how sometimes we are in life. We for decades sometimes we are picking up sticks, but we have no idea what are we doing in life. यही हमारे जीवन में भी होता है. हम लकड़ियां तो उठाते जाते हैं लेकिन उनके साथ करना क्या है वो हमें नहीं पता होता है. What is the ultimate goal of our existence on planet Earth? हमारा आखिरी उद्देश्य क्या है इस धरती पर जीने का? And that's why I want us to remind ourselves our ultimate goal in our lives is to become like Christ in who we are and what we do. हम अपने जीवन में जो कुछ करें और जो भी हम हैं उसमें हम यीशु की तरह बनते जाएं यही हमारा आखिरी उद्देश्य है. It's great we come here Sunday after Sunday, we sing worship songs, we pray, but 24/7 of our lives, what are we called to do? ये बहुत अच्छी बात है कि हर रविवार हम यहाँ आते हैं आराधना के गीत गाते हैं प्रार्थना करते हैं लेकिन 24 घंटे दिन के हम करते क्या है हमारा उद्देश्य क्या है ये जानना जरूरी है. What is the goal of our existence on planet Earth? हमारा उद्देश्य क्या है इस धरती पर जीने के लिए? We are called to be like Jesus where we are placed. हमें बुलाया गया है कि हम यीशु की तरह बने जहां भी हम हैं. You are a student, you are a professional, you are a homemaker. These are all different titles we have, but we are called to be like Jesus wherever we are. आप चाहे पढ़ाई करते हो या काम करते हो या घर में रहते हो, आप जो भी करें जहां भी हैं, हमें कहा गया है कि हम यीशु की तरह बनते जाएं। Like an author said, we are called to be like little Christ. हमें किसी ने ऐसे लिखा है कि हम छोटे यीशु की तरह इस धरती पर जिए। Some people may never see Jesus Christ. The only Jesus they will see is you. कुछ लोग हो सकता है कभी भी यीशु को ना जाने ना पहचाने, लेकिन जिस यीशु को वो देखेंगे वो सिर्फ आप में देखेंगे। How many of us want to reflect Christ well? कितने लोग चाहते हैं कि वो यीशु को अच्छी तरह से दर्शाएं लोगों के लिए? So when people look at us, yes, that's our desire. When people look at us, they say, yes, this is how Christ behave and I want to be like this Jesus. और जब लोग हमें देखें तो कहें, हाँ, यही यीशु है और मैं भी इस यीशु की तरह बनना चाहता हूँ। Now all of us raised our hands and we said, yes, we want to be like Christ. सबने हाथ उठाकर कहा, हाँ, हम यीशु की तरह बनना चाहते हैं। But we need to ask a more important question, how can I be like Christ? लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि हम यीशु की तरह कैसे बन सकते हैं? And that's why we are called to go to the Word of God. इसलिए हमें कहा गया कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं। When we read God's Word, especially the Gospels, we discover the life of Jesus. जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, खास तौर पे जो सुसमाचार है वो पढ़ते हैं, तो हम सीखते हैं कि यीशु कैसे थे। That's why Pastor Ivan called us this year to love the word, learn the word, live the word. और इसीलिए इस साल का विषय पास्टर आइवन ने रखा है कि हम अब वचन से प्रेम करें, उसे सीखें और उसकी तरह जिएं। Because when we do that, we discover, this is how Jesus lived. I need to live like Jesus. क्योंकि जब हम ये करेंगे तो हम देखेंगे कि हाँ, यीशु ऐसे थे और मुझे भी ये करने की जरूरत है। So this morning I'm going to look at one of the Gospel of Mark. और आज हम मार्कुस के सुसमाचार को देखेंगे। And we're going to look at all 16 chapters now. उसके सारे 16 पद हम नहीं देखेंगे। But if you read the entire gospel, that's what I did a couple of years ago. I read all of this, the entire gospel of Mark, and I started looking, what are the habits of Jesus? मैंने 2 साल पहले मार्कुस की पूरी पुस्तक पढ़ी थी और मैंने इसमें से ध्यान दिया कि यीशु की कौन सी आदतें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। So I started writing it down, I started circling it. If this is how Jesus lived with people, I also need to start living like that. और मैंने अपने बाइबल में ये सब देखना शुरू किया, लिखना शुरू किया इसके बारे में कि अगर यीशु ये सब करते हैं तो मुझे भी ये करने की जरूरत है। Is that a good idea? So when we read the Gospels, mean just look for the life of Jesus and you start circling. Okay, if this is how Jesus behaved, I also need to start behaving like that. जब आप ये पुस्तक पढ़ेंगे, यीशु के बारे में जो कुछ भी आपको नजर आता है वो आप अपने जीवन में लागू करें। So when I read the Gospel of Mark, I discovered about 10 to 12 habits of Jesus. जब मैंने मार्कुस की पुस्तक पढ़ी, मुझे यीशु की 10-12 ऐसी आदतें सामने आई। When you read the Gospel of Mark, you may discover about 15-20 of them. अगर जब आप पढ़ें तो शायद आपको 15-20 कुछ बातें नजर आएं। Because God works in our lives differently, uniquely. क्योंकि परमेश्वर हम सब के साथ एक अलग रूप में सामने आता है। So this morning I want to speak what I discovered, but I'm just going to focus on 5. और मुझे इसमें 5 ऐसी बातें नजर आईं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। And if we start practicing it, I believe we can be a little more like Jesus Christ. और अगर इनको हम अपने जीवन में लागू करेंगे तो हम यीशु की तरह थोड़ा और बन सकते हैं। So we'll start with Mark chapter 1 verse 35. मार्कुस 1 के 35 को हम देखेंगे। Sister Jyoti will read it for us in Hindi and it'll come on the screen in English. भोर के दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान पर गया और वहां प्रार्थना करने लगा। Jesus, Bible says, got up early morning, woke up before daybreak, went to an isolated place to pray. और यहां लिखा है कि यीशु दिन शुरू होने से पहले उठे और एक एकांत जगह में जाकर उन्होंने प्रार्थना की। The first habit of Jesus I want us to remember is he was absolutely God dependent. सबसे पहली आदत जो यीशु के सामने आती है कि वो पूरी तरह से पिता परमेश्वर पर निर्भर थे। Quite an interesting habit for him to wake up way before daybreak. ये बहुत ही दिलचस्प उनकी आदत थी कि दिन शुरू होने के बहुत पहले वो उठ जाते थे। Gets ready, goes to a place nobody else is there, and what is he doing? He is praying. तैयार होकर एक ऐसी जगह पे जाते थे जहां और कोई नहीं है और वहां क्या करते थे? प्रार्थना। Jesus had a busy life, but he realized this was important for himself. A time to be separated, time away from everything else around him. Time to talk to the Heavenly Father. Time when he recognized he was deeply dependent on God. यीशु का जीवन बहुत व्यस्त रहता था लेकिन वो इस बात का महत्व समझते थे कि कुछ समय वो अलग निकालकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें उनके साथ संगति में रहें। All of us need to be absolutely God dependent. और हम सब की जरूरत है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर करें। And when we realize that, some of us may say it's easy for Jesus to get up early in morning and pray, but I am just a nobody. हम कोई लोग ऐसे कह सकते हैं कि यीशु के लिए बहुत आसान होगा कि सुबह जल्दी से उठ जाए लेकिन मैं तो कोई भी कुछ भी नहीं हूं मैं कैसे करूं That's why you are going to discover how can we be like Jesus a wee bit more और यही हम आज खोजेंगे कि किस तरह हम थोड़ा सा और यीशु की तरह बन जाएं But when we think of prayer we imagine prayer as a boring exercise when you have to go to God in prayer alone and you're praying hoping if I pray more God will bless me more. और प्रार्थना को हम बहुत ही एक बोरिंग काम समझते हैं और हमें लगता है कि अगर हम प्रार्थना करेंगे जितनी ज्यादा हम प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा हमें आशीष मिलेगा So if we think if I pray for 10 minutes maybe God will bless me with 10 rupees more. और हम ये सोचते हैं कि 10 मिनट अगर हम प्रार्थना करें तो शायद परमेश्वर मुझे 10 रुपए और दे देगा Maybe if I pray one full hour my salary will go up by 1000 more rupees. या सोचते हैं कि अगर हम एक घंटा पूरा प्रार्थना करेंगे तो शायद मेरी जो सैलरी है वो 1000 रुपए बढ़ जाएगी सो वी थिंक प्रेयर इज अ टाइम वेयर वी कैन ट्विस्ट गॉड्स हैंड और हम सोचते हैं कि प्रार्थना ऐसा समय है जब हम परमेश्वर की बांह मरोड़ सकते हैं इट्स समथिंग लाइक माय सन व्हेन ही वांट्स आइसक्रीम और समथिंग लाइक दैट ये बिल्कुल ऐसे जब पास्टर कहते हैं उनका बेटा है जब उसको किसी चीज की जरूरत हो जैसे आइसक्रीम तो वो क्या करता है सो वंस ही विल से डैडी आई वांट एन आइसक्रीम तो पहली बार बोलेगा डैडी मुझे आइसक्रीम चाहिए डैडी विल से ओके हां ओके बट इफ ही कैन फोर्स डैडी 10 20 टाइम्स आई वांट आइसक्रीम इट टेक्स माय वॉलेट आउट ऑफ माय हैंड द वॉलेट इज विद मी जब वो एक बार में मैं नहीं सुनता हूं तो वो मेरे वॉलेट पहले 10 15 बार कहेगा फिर मेरे पर्स निकाल लेगा और कहेगा कि पैसे तो अब मेरे पास हैं सर ओके Today we'll have ice cream. तो फिर मैं कहूँगा अच्छा ठीक है आज ice cream खाएंगे. So that's how sometimes we look at prayer. We think if we can keep coming to God and forcing God to bless us. और हम प्रार्थना को भी कुछ इसी तरह समझते हैं कि अगर हम बार-बार कहेंगे तो हम शायद परमेश्वर को मजबूर कर दें कि वो हमें उसका उत्तर दें. And God will say, "Okay, Baba, take what you want." तो परमेश्वर थक हार के कहेगा, हाँ हाँ बाबा ले लो जो तुमको चाहिए. But I am at a point in my life where I look at prayer very differently. लेकिन मैं अपने जीवन में एक ऐसी जगह पहुंच गया जब मैं प्रार्थना को कुछ अलग ही नजरिए से देखता हूँ. I am reminded of my time in middle school. मुझे middle school की बात याद आती है. In middle school, I don't know whether in your school they did that. In our school, we were asked to draw the map of India. पता नहीं आपने ये कभी किया कि नहीं लेकिन मिडिल स्कूल में मुझे कहा गया था कि इंडिया का नक्शा भारत का नक्शा बनाओ हाउ मेनी ऑफ अस ड्रू मैप ऑफ इंडिया ओके एक्सीलेंट सो व्हेन आई वाज इन जूनियर स्कूल आई थॉट आई वाज द बेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड जब मैं जूनियर स्कूल में था तो मुझे लगता था कि मैं सबसे अच्छे चित्र बना सकता हूँ एंड आई वॉज द नेक्स्ट व्हाट इज इट पिकासो व्हाटएवर द बिग डिजाइनर सो Using tracing paper, I felt was like cheating. और मुझे लगता था कि मैं इतना अच्छे चित्र बना सकता हूँ कि मुझे लगता था कि tracing paper का इस्तेमाल करना cheating है. Because you're using what is already there and tracing it out, the original creative nature comes out when you're able to draw it with your mind. मैंने यही सोचा कि मैं बनी बनाई चीज की नकल क्यों करूँ? मैं खुद बनाऊँगा ताकि मेरी जो creativity है वो सामने आए. So initially I refused to use tracing paper when I drew the map of India. तो मैंने tracing paper का इस्तेमाल नहीं किया और भारत का नक्शा बनाया. After some time I realized the map of India was looking like the map of Africa. तब मैंने देखा कि जो भारत का नक्शा है वो अफ्रीका के नक्शे जैसा मिलता जुलता. So that's when I realized maybe I'm not that good and started using tracing paper. फिर मुझे लगा कि शायद मैं इतना अच्छा चित्र नहीं बना सकता हूं और मैंने ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल करना शुरू किया प्रेयर फॉर मी नाउ इज नो लॉन्गर अबाउट ट्विस्टिंग गॉड्स हैंड्स बट tracing God's heart. और अब मेरे लिए प्रार्थना परमेश्वर की बाह मरोड़ना नहीं लेकिन उनके दिल का चित्र अपने अंदर उतारना. You come to God in prayer and you're not asking God just to bless you. You're coming to God and say, Lord, I want to trace your heart. What's your heartbeat for me? What's your heartbeat for this city? I want to understand and follow that. अब जब मैं प्रार्थना करता हूं तो ये नहीं कहता कि परमेश्वर मुझे आशीष दो. मैं ये कहता हूं कि जो आपके दिल में है, जो आप चाहते हैं मेरे लिए, वो पूरा हो. Amen. Does that make sense? क्या आपको समझ में आ रहा है? You quit trying to run your life with your own agenda, but you start following God's agenda for your life. आप अपना जीवन अपने मतलब से नहीं पर परमेश्वर जो चाहता है उसके मुताबिक गुजारें. Absolutely God dependent. पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर. There's something else about Jesus we notice. एक और बात है जो यीशु के सामने आती है. We look in Mark chapter 3 verse 1. मार्कुस 3 के 1 में हम देखते हैं. The Bible says Jesus went into the synagogue again and noticed a man with a deformed hand. वह फिर आराधनालय में गया. वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था. Everyone say the word noticed. देखा किस उन्होंने. The second habit of Jesus is he lovingly seeks people. जो दूसरी आदत है यीशु की जो सामने आती है वो ये है कि वो बहुत प्रेम से लोगों को चाहता है. Lovingly seeks people. प्रेम से लोगों को चाहता है. In this passage, he walks into the synagogue. He notices a man. He spends time to realize this man had a problem. I need to do something about it. जब वो आराधनालय में गए यीशु तो उन्होंने ध्यान दिया एक व्यक्ति पर जिसको देखकर उनको लगा कि हाँ इसे मेरी जरूरत है. Right through scripture we realize he notices people who are needy, hurt, broken, sick, confused. Jesus takes time to notice them. अब शास्त्र में बहुत जगह ऐसा लिखा है कि यीशु समय निकालकर ऐसे लोगों को देखता था, उनको ध्यान देता था जो टूटे हुए थे, जो दुखी थे, जो उलझन में थे, उनके पास और जिनको उनकी जरूरत थी उनके पास वो जाते थे. He noticed this man because his heart was flowing with the Father's love. उन्होंने इस व्यक्ति पर ध्यान इसलिए दिया क्योंकि उनके दिल में एक पिता का प्रेम था. He noticed him, he reaches out to minister to him. उन्होंने उसको देखा और उन्होंने हाथ बढ़ाया उसकी सेविका की. He heals him. उसने उसको चंगाई दी. You know what's our problem? पता हमारी समस्या क्या है? We wait to be noticed. हम इंतजार करते रहते हैं कि कोई हम पे ध्यान देगा. So when you walk into a place, we are waiting. When will someone say, I am wearing a nice shirt? जब हम कहीं जाते हैं तो हम इंतजार करते हैं कि कब है, कौन आके मुझे कहेगा कि हाँ आपकी शर्ट बहुत अच्छी है. I just had a haircut. When will someone say you did? It's a nice haircut. मैंने अपने बाल कटवाए हैं और कौन है जो आके कहेगा, कब कोई देखेगा कि मेरे बाल कटे हुए हैं. We are waiting to be noticed. हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई हम पे ध्यान देगा. How about like Jesus, we turn the tables and we start noticing people. यीशु की तरह हम क्यों ना बन जाए और दूसरी तरह से देखें, हम लोगों पर ध्यान देना शुरू करें. When you walk into a place, before anyone says anything, it doesn't matter what kind of shirt you're wearing, what's the compliment you are waiting for, you say, you know what, you're looking good this morning. आप ऐसा करें कि आप कहीं जाएं और बजाय इसके कि आप इंतजार करें कि कोई आपकी तारीफ करे, आप दूसरों की तारीफ करना शुरू करें. और you are really sad, broken, had a difficult day. Know what? I wish someone notices me. और आप बहुत दुखी हैं, आपका दिन या हफ्ता बहुत मुश्किल से गुजरा होगा और आप तब तक इंतजार करें कि कोई तो ध्यान दे मुझ पर. But maybe your office colleague had a more difficult day. और हो सकता है शायद जो आपके साथ काम करता है उसका दिन उससे भी बुरा गुजरा हो. Why don't you ask that first question? Everything okay with you? तो आप क्यों ने रुक के उससे पूछे कि सब ठीक है तुम्हारे साथ? Let's make this week a notice week. इस हफ्ते को हम एक ध्यान देने वाला सप्ताह बनाएं. Not the notice, we are waiting for some notice to come. वो नहीं कि आपको कोई नोटिस मिलने वाला है. Notice on the police or you are going to notice people in your life. ये नहीं कि आप किसी पुलिस के नोटिस का इंतजार कर रहे हैं कि आप लोगों पर ध्यान देना शुरू करें. At least once a day, take time to notice people, maybe in your office, at home, in the shop. Just start talking to people. आप एक ऐसा समय निकालें जब आप लोगों पर ध्यान देंगे. हो सकता है आपके ऑफिस में हो या आपके घर में हो या किसी दुकान में क्यों ना हो. Jesus lovingly seeks people. यीशु प्रेम से लोगों के बीच में जाते हैं. Another passage which shows us Jesus doing something different with people, Mark chapter 5 verse 2 and 22 and 34. Markus 5:22-24 में ये लिखा है, जिसमें यीशु की एक और आदत सामने आती है. जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला. यायर नामक आराधनालय का सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और वह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी बेटी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख और वो चंगी होकर जीवित हो जाए. तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे ही हो ली, यहाँ तक कि लोग उसके ऊपर गिर पड़ते थे. Wow. Jesus has a very busy day. यीशु बहुत का दिन बहुत व्यस्त था. But he meets one of the leaders who falls at his feet and says, Jesus, please come home, because my little daughter is dying. लेकिन वहां उसे एक व्यक्ति मिलता है जो वहां का लीडर था. वो कहता है कि उनके पांव पे गिर के कहता है कि मेरे घर चलो, मेरी बेटी मरने वाली है. And what does the next sentence say? So Jesus went with him. और यहां लिखा है कि यीशु उनके साथ चला गया. What does that show about Jesus? He is always available for people. और इसका यहां से क्या समझ में आता है कि यीशु हमेशा तैयार है लोगों के साथ के लिए काम करने के लिए. Often what we do, and we all of us do, is when people want time with us, we say, let me look at my Google calendar. लेकिन हम क्या करते हैं जब लोग हमसे समय मांगते हैं, हम कहते हैं हमें देखने दो हमारे पास समय है भी कि नहीं. We are more busy than Jesus at times. और कभी कभी हम यीशु से भी ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं. But how about we seeking out people? There are people around us hurting. They want us to be there for them. और क्यों ना हम ऐसी कोशिश करें कि हम लोगों के लिए अपने आप को सामने रखें, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफ है, जिन्हें हमारी जरूरत है. So that's why I challenge all of us this week, instead of waiting to be noticed, instead of waiting for someone to help you, be the first one to help someone. तो इस हफ्ते मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आप इसका इंतजार ना करें कि कोई आप पर ध्यान दे, आप समय निकाल कर लोगों के ऊपर ध्यान दें. The habits of Jesus, firstly, absolutely God dependent. कि यीशु की जो आदत थी कि वो पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर थे. Lovingly seeks people. और प्रेम से वो लोगों के बीच जाते थे. A third habit of Jesus I want us to look at is Mark 11:15-16. और जो तीसरी आदत है वो है Markus 11:15-16. फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलटती. उस मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया. Wow, in this passage you see Jesus enters the temple of God and he sees people making the house of God into a place of business. और जब वो यरूशलेम में आए यीशु, उन्होंने आराधनालय में जाके देखा कि वहाँ जो लोग हैं वो आराधनालय के परमेश्वर का दरबार नहीं, बल्कि एक व्यवसाय की जगह बनाकर वहाँ काम कर रहे थे. Jesus gets angry and he takes action. यीशु को बहुत गुस्सा आता है और उस पर उन्होंने काम किया. He did not just watch things happening around him. He said, I need to do something about this. उन्होंने सिर्फ खड़े होकर देखा नहीं कि ये सब हो रहा है. उन्होंने उस पे अपना हाथ डाला और उसमें कुछ बदलने की कोशिश की. This is the same loving Jesus, but he also takes action. ये वही प्रेमी यीशु हैं, लेकिन जब काम करने की जरूरत होती है, कुछ बदलना है, तो उसे वो बदलते हैं. So the third habit I discovered is Jesus earnestly pursues justice. और जो तीसरी आदत है कि वो हमेशा न्याय के पीछे चलते हैं. He doesn't just allow things around him, around the world to carry on the way it is. He says, I need to do something about it. जो कुछ चल रहा है इस दुनिया में उसे वो उसी तरह चलने नहीं देते हैं. जो बदलने की जरूरत है उसे वो बदलते हैं. Where we are placed in our lives, where we are placed in our community, in our homes, our offices, God does not just want us to run through life doing our own thing, but he wants us to take action when we see injustice around us. और जैसी हमारी जिंदगी चल रही है, परमेश्वर नहीं चाहते, यीशु नहीं चाहते कि हम वैसे ही जीते रहें। वो चाहते हैं कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। I want us to understand we live in a world which is so unjust, filled with evil. हम सब जानते हैं कि हम इस दुनिया में रहते हैं जहां बहुत अन्याय है, बहुत दुष्ट चीजें होती हैं। We realize in the last 1 hour since we have been here, 8 girls have gone missing somewhere in India. एक घंटे में जो हम यहाँ बैठे हैं, हम ये जानेंगे कि 8 लड़कियाँ इस पूरे पिछले घंटे में कहीं ना कहीं से उठा ली गई हैं। Sold into sex trafficking. Every 8 minutes, one girl is sold into this horrible sex trade. और हर 8 मिनट में एक लड़की कहीं से उठाई जाती है और उसे बेचा जाता है। That is close to 200 girls in the last 24 hours. पिछले 24 घंटों में करीब 200 लड़कियां उठाई गई हैं और बेची गई हैं। For me, when I heard that for the first time, really broke my heart because I realized each of these young girls should be in a secure home, should be in a place like this, should be on the games field, not pushed into some brothel homes. जब मैंने ये पहली बार बात सुनी थी तो मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि हर एक लड़की का अधिकार है कि वो एक सुरक्षित घर में रहे, चाहे वो मैदान में जाके खेले या कहीं और जाए, ना बजाय इसके कि वो गलत रास्ते पर डाल दी जाए। So acting and living like Jesus means we cannot just go through life doing our own thing. We need to realize we need to do something for things like this. और जब हम यीशु की तरह अपना जीवन गुजारेंगे तो हम देखेंगे कि हम ऐसी चीजों को देखकर चुप नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करने की जरूरत है। But sometimes we can be ready to do justice in the world outside before turning God's torchlight on ourselves. और हमारे लिए ये आसान होता है कि हम बाहर जाके न्याय ढूंढें, लेकिन अपने जीवन में जब यीशु रोशनी डालता है तो हमारे लिए मुश्किल होती है। I'm reminded of a godly man named Gibo. Gibo नाम का एक परमेश्वर का भक्त था। He was a young clerk working in a department store. वो एक दुकान में क्लर्क की नौकरी करता था। One day the owner of that department store, his name was Mr. Gordon. Mr. Gordon उस दुकान के मालिक थे। The telephone rang. Gibo answered the call. एक दिन उनका फोन बजा और Gibo ने फोन उठाया। The caller wanted to speak to the owner, Mr. Gordon. जिसने फोन किया था वो मिस्टर गॉर्डन से बात करना चाहता था। Gibo passed on the message to Mr. Gordon saying there's a call for you. Gibo ने मिस्टर गॉर्डन को बुलाया और कहा आपके लिए फोन है। And Mr. Gordon said, "Tell him I am out." और मिस्टर गॉर्डन ने कहा उसको बोल दो मैं यहाँ नहीं हूँ। Then Gibo held the phone out to him. You tell him that you are out. उसने कहा कि नहीं मिस्टर गॉर्डन, आप खुद कह दें कि आप यहाँ नहीं हैं। Gordon took the call, then after the call, put the phone down, was very angry with Gibo. अब गॉर्डन को उस आदमी से बात करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद वो बहुत गुस्सा हुआ गीबो के साथ। Gibo said to him afterwards, he said, if I can lie for you, I can lie to you. गीबो ने उसको ये बात समझाई कि अगर मैं आपके लिए झूठ बोल सकता हूँ तो आपसे भी झूठ बोल सकता हूँ। And from that time, the owner had high respect for Gibo. और उस दिन से वो मिस्टर गॉर्डन ने बहुत आदर और सम्मान दिया गीबो को। What if in all of our places we study or work in our neighborhood, we each of us we stand up and say, you know what, I will pursue doing the right thing in my life. आप जहां भी हैं, चाहे आप पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप ये तय कर लें कि जो भी करेंगे वो सही करेंगे, तो जीवन कितना अच्छा होगा। It's just not bringing justice in our world, but we are seeking to bring justice in our own lives. ना सिर्फ हम दुनिया में न्याय चाहते हैं, हम अपने जीवन को भी न्यायपूर्वक ही जीना चाहते हैं। Fourthly, चौथी बात, we're going to look at this passage, an interesting passage, Mark 14:60-62. मार्कुस 14:60-62 पढ़ेंगे। It's a very powerful passage. I want us to look at sentence by sentence. Then the high priest stood up before them and asked Jesus. तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, Are you not going to answer? What is this testimony that these men are bringing against you? तू कोई उत्तर नहीं देता, ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? But Jesus remained silent and gave no answer. परंतु वह मौन साधे रखा और कुछ उत्तर ना दिया। Again the high priest asked him, Are you the Messiah, the Son of the Blessed One? फिर वह महायाजक ने उनसे पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? Jesus said, I am, and you'll see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One, coming on the clouds of heaven. यीशु ने कहा, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे. Interesting passage. ये बहुत दिलचस्प अंश है. The greatest teacher of all time. What is his name? जो सबसे महान शिक्षक है सब पूरे समय का, उसका नाम क्या है? Jesus. The greatest leader of all time. What is his name? जो सबसे महान लीडर था उसका नाम क्या है? Jesus, greatest speaker about him whose sermons there are more books written than anyone else. What's his name? ऐसा वक्ता जिसके बातों पर इतनी किताबें लिखी हैं इतिहास में कभी नहीं लिखी गई हो, उसका नाम क्या है? Jesus. But standing in court and asked to defend himself, Bible says Jesus remained silent. लेकिन जब उसे न्यायालय में खड़ा किया गया और उनसे सवाल पूछे गए और उनसे कहा गया कि तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो, यीशु चुप रहे. The fourth habit I want us to know from the life of Jesus is to be intentionally silent. चौथी आदत जो यीशु से हम सीख सकते हैं वो ये है कि चुनो कब चुप रहना है. It's interesting, Jesus did not need to defend himself. और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यीशु को अपने बचाव करने की जरूरत भी नहीं थी. He was absolutely confident in who he is, what God wants to do in his life. उन्हें पूरा आत्मविश्वास था कि वो कौन है और परमेश्वर उनसे क्या चाहता है. Standing before Pontius Pilate, he did not need to say anything because he knew the God the Father is in control of my life, not Pontius Pilate. और पॉन्शियस पायलट जो वहां न्यायाधीश था उसके सामने खड़े होकर यीशु को अपने बचाव में कहने की कुछ जरूरत नहीं थी क्योंकि वो जानते थे कि उनका जीवन पिता परमेश्वर के नियंत्रण में है. Jesus practiced this habit of silence. यीशु ने बहुत बार ये आदत बढ़ाई कि वो चुप रहते थे. Even when he had all the right to speak up and defend himself. उन्हें पूरा अधिकार था कि वो बोलते और अपने बचाव में कुछ कहते. Yes, he was not always silent. Sometimes he spoke up. Sometimes he took action. कभी-कभी वो बोलते भी थे, कभी-कभी वो कुछ करते भी थे. The question this afternoon is, how about us? हमारे लिए ये कहाँ लागू होता है? क्या बात है? How many of us have been offended by someone in the last 7 days? पिछले 7 दिनों में कोई ऐसा है जिसने आपको दुखी किया है, तंग किया है? Yeah, many of us. Someone said something. Someone put something on Facebook. Someone send you a message, someone did not send a message, we get offended for a variety of reasons. और बहुत सारी वजह जिससे हमको दुख तकलीफ होती है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने फेसबुक पे कुछ लिख दिया, किसी ने मैसेज किया, किसी ने मैसेज नहीं किया, हर एक वजह हो सकती है. And when we feel offended, you know what is the first thing we want to do? और जब हमें गुस्सा आता है तो हम पहली चीज क्या करते हैं? We feel we need to defend ourselves to show to the world who I am. और तब हमें लगता है कि हमें ये साबित करने की जरूरत है, दुनिया को दिखाने की जरूरत है कि हम हैं कौन. The world needs to know who am I and what I can do. दुनिया को जानने की जरूरत है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कुछ कर सकता हूँ. Have you ever used these words? He doesn't know who I am. कभी किस आपने कहा है कि वो जानता नहीं कि मैं कौन हूँ. Once I open my mouth, then he has to shut up. जब मैं अपना मुंह खोलूंगा तो वो चुप हो जाएगा. He has to run to another planet. Have you ever used those words? आपने ऐसी बातें कही हैं कभी? And especially in this era of fake news, self-broadcasting, social media, we feel we have to tell the truth. We have to promote what our side of the story. और ऐसा जो आजकल का वातावरण है जहां गलत खबरें हैं, झूठी खबरें हैं, जो लोग सिर्फ अपने आप को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम पर भी वह दबाव होता है कि हम ये साबित करें कि हम कौन हैं. हाउ अबाउट प्रैक्टिसिंग साइलेंस लाइक जीसस? क्यों ना हम यीशु की तरह चुप रहना सीखें? इट्स नॉट ईजी. ये आसान नहीं है. वी माइट बी मिसअंडरस्टूड. हो सकता है लोग हमें गलत समझें. But how about standing like Jesus and saying, I trust you, God, to set things right in my life? क्यों ना हम यीशु की तरह चुपचाप खड़े रहें और विश्वास करें कि परमेश्वर सब सही करेगा. As I was preparing this message, I sensed that some of you in this place, you have been going through the same thing. जब पास्टर इस संदेश की तैयारी कर रहे थे तो उनको ऐसे आत्मा में लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको ऐसा ही लगता है. Some of you are feeling, Lord, how long should I be silent and be good? आपको लगता है कि कितनी देर और मैं चुप रहूं और ये सब बर्दाश्त करता रहूं? Maybe I need to speak up and show the world who I am. हो सकता है ये समय आ गया है कि मैं बोलूं और दुनिया को दिखाऊं कि मैं कौन हूं. But this verse this morning is for you from Galatians chapter 6 verse 9. और गलातियों की पुस्तक 6 का 9 आपके लिए है आज. This verse, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. हम भले काम करने में साहस न छोड़े क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे. If you are feeling you are ready to give up, I want you to say, hold on. God is for you. God doesn't give up on you. अगर आप ऐसी जगह पर हैं जब आप सब कुछ छोड़ने वाले हैं तो मैं आपको कहूंगा आप थोड़ी देर और रुके, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा. There's nothing you need to prove to anyone. आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं. At the right time, God will speak up for you if you are faithful to Him. अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वसनीय रहेंगे तो सही समय पर वो आपके लिए बात करेंगे. Amen. So the first habit of Jesus. So पहली आदत यीशु की थी. Absolutely, God depends. पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर. Second habit. दूसरी आदत. Lovingly seeks people. प्रेम से वो लोगों के बीच जाते थे. Third habit. तीसरी आदत. Earnestly pursues justice. न्याय के पीछे चलते थे. Fourthly. Intentionally silent. वो चुनते थे कि कब वो चुप रहे. And the last habit I want to look at this afternoon. पांचवी बात है जो आज हम देखेंगे. Another interesting passage, Mark chapter 16. Markus 16 में. Bible shows us verse 9 when Jesus rose early on the first day of the week. जब यीशु सबसे पहले उठे. He appeared first to Mary Magdalene. जब वो जी उठे दोबारा से तो सबसे पहले वो मेरी मैग्डलिन के सामने आए. Out of whom he had driven 7 demons. जिसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माओं को उन्होंने निकाला था. Everyone say first. सबसे पहला first बोले. He appeared first to Mary Magdalene. Then he, verse 12. Afterward, everyone say afterward. और उसके बाद. Jesus appeared in a different form to 2 of them while they were walking in the country. और एक दूसरे रूप में वो दो लोगों के सामने आए जो रास्ते पर चले जा रहे थे. Then the Bible says later, verse 14, later, everyone say later. Jesus appeared to the 11 as they were eating. He rebuked them for their lack of faith and the stubborn refusal to believe those who had seen him after he had risen. और आखिर में वो अपने 11 चेलों के सामने गए जो उस वक्त भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया क्योंकि उन्होंने जिन्होंने उसके उठने के बाद उसे देखा था उनके उन्होंने उनके प्रतीत को नहीं देखा. Who did he appear first to? सबसे पहले किसके सामने आए वो? Mary Magdalene. Afterward he appeared to? दूसरे किसके सामने आए? दो लोगों के. Two people out in the countryside. कोई दो लोग जो रास्ते पर जा रहे थे. Later whom did he appear to? और आखिर में किसके सामने आए? अपने चेलों के सामने. So if you are one of the chelas, अगर आप उन चेलों में से एक हैं, how would you feel? आपको कैसा लगेगा? Message is coming that he is risen. Some lady who out of whom 7 demons are cast off. और जो ये संदेश कि यीशु जी उठे हैं, ये संदेश उनको मिलता है एक ऐसी महिला से जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं होती थी. The disciples said, "What's wrong with Jesus? Why can't he be a nice man, appear first to us?" और वो चेले हैं, वो यही सोच रहे होंगे शायद कि यीशु को क्या हो गया, वो उनको सबसे पहले हमारे सामने आना चाहिए था. We walked with him 3.5 years. We did everything together. 3.5 साल वो हमारे साथ थे, सब कुछ हमने इकट्ठा किया. Everything we did together. सब कुछ हमने इकट्ठा किया. But when the time comes, he appears first to some lady. लेकिन जब समय आता है, तो सबसे पहले वो किसी महिला के सामने प्रकट होते हैं. Have you ever felt like that? आपने कभी ऐसा महसूस किया है? I probably pity the disciples in this story. इस वक्त मुझे वो उन चेलों पर बहुत दया आती है. But you know why? Because the fifth habit of Jesus is very interesting. क्योंकि यीशु की जो पांचवी आदत है वो बहुत दिलचस्प है. Fifth habit of Jesus is outrageously different. यीशु सबसे अलग है. He is different. He does different things from normal people. वो सामान्य लोगों से सब कुछ अलग करते हैं. I mean, the usual rule was, you suppose you are a CEO, you appear, you not appear, you go first to your core team and then you spread the word out. अगर आप कहीं किसी ऑफिस के सीईओ हैं तो सबसे जो आपके करीबी लोग हैं आप पहले उनसे बात करेंगे और फिर जो बात है वो दूसरों तक पहुंचेगी. But Jesus had this habit of breaking the normal routine. लेकिन यीशु की आदत थी कि जो सामान्य बातें हैं वो कभी नहीं वो करते थे. The habit of not doing what's usually being done. वो ऐसी आदत थी जो हमेशा होता था उसे वो अलग करते थे. Habit of honoring people who are rejected by society. यीशु उनको सम्मान देते थे जिसे समाज ने नकार दिया था. In a society which will look down on women, he appears first to the woman. ऐसे समाज में जो महिलाओं को नीचा समझते थे, ऐसे समाज में यीशु सबसे पहले एक महिला के सामने प्रकट हुए. If you and I are going to be like Jesus in the 21st century in the city of Kolkata, it means we have to be different. अगर हम चाहते हैं 21वीं सदी कलकत्ता शहर में यीशु की तरह हम बने तो हमें कुछ अलग करने की जरूरत है. Have you ever heard the statement, if you always do what you've always done, you'll always get what you've always got? क्या आपने ये सुना है कि अगर आप हमेशा वही करते रहें जो आप हमेशा करते हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिलता है. Every day you do the same thing, you'll get the same results. आप वही करेंगे रोज तो आपको रोज वही नतीजा मिलेगा. But as Christ followers, unless we are ready to change the way we function, we'll always get what we have always got. लेकिन यीशु के पीछे चलने वाले होने के नाते अगर हम अपने तरीका नहीं बदलेंगे तो हमें वही मिलेगा जो आज तक मिलता रहा है. How many of us got a mobile phone? कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है? How many of us have changed your phone in the last 10 years? पिछले 10 सालों में किसने नया फोन खरीदा है? All of us, most of us. We buy it for different reasons. We lose our phone. We see a friend having a new phone. We upgrade our phone. Lot of things we do. बहुत वजह है नया फोन खरीदने की. या तो हम फोन खो देते हैं या हमें अच्छा फोन चाहिए या अपना दोस्त को देख के कि उसके पास अच्छा फोन है तो हमें भी चाहिए. Mean sometimes we don't need a new phone but we say that phone has some little extra feature. It shines better in the sun. कभी हमें नए फोन की जरूरत भी नहीं होती लेकिन हम देखेंगे कि अरे वो फोन धूप में ज्यादा चमकता है इसलिए हमें वो चाहिए. So we keep changing things, we keep upgrading appliances, it can be any things in the house, we paint the house, we keep changing. हम चीजें बदलते रहते हैं, अपने घर को बदलते हैं, घर की चीजों को नया नया लेकर आते हैं. But when it comes to Jesus, we say, you Jesus, you follow the same model always. लेकिन जब यीशु की बात आती है तो हम कहते हैं यीशु आप जो कर रहे थे आप वही करते रहे. But the good news based on scripture is Jesus never ever repeats his methods. लेकिन जो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि यीशु एक ही तरीका सबके लिए नहीं इस्तेमाल करता. What he does in your life will be very different from what he does in someone else's life. जो वो आपके जीवन में करते हैं वो बहुत अलग होगा किसी और के जीवन में जब वो काम करते हैं. If you're saying, Lord, why are you moving in Sister Jyoti's life like that? I want the same experience for me. अगर आप कहेंगे कि पास्टर जेकब के जीवन में कुछ नया हो रहा है तो आप कहेंगे कि मुझे भी वही चाहिए जो उनके जीवन में हो रहा है. You know why? Jesus does unique things. क्योंकि यीशु जो करते हैं वो अनोखा करते हैं. And if you read the Bible, book of Acts, the new disciples, the disciples of Jesus, they can't keep track with what Jesus is doing. जब आप प्रेरितों की पुस्तक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा जो कुछ कर रहे थे उसका ध्यान ये उनके चेले नहीं रख पा रहे थे. Because Jesus is doing new things in different people's lives. क्योंकि यीशु अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं. And if you want to be like Jesus, we have to be willing to change. और अगर हम यीशु की तरह बनना चाहते हैं तो हमें तैयार होना चाहिए कि हम बदल सकें. You know why we have different kinds of music in the church? आप जानते हैं कि अलग अलग तरह का संगीत क्यों होता है हमारे चर्च में? Because God is doing a new thing, new type, kind of songs are coming. इसलिए क्योंकि नए तरीके के गाने आ रहे हैं, परमेश्वर कुछ नया कर रहा है. God wants to use each one of us in this place. परमेश्वर हम में से हर एक का इस्तेमाल करना चाहता है. But we have to be ready to listen and obey to the voice of the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुने और उसकी आज्ञा को माने तभी ये होगा. How many of us you said you want to be like Jesus, right? कितने लोगों ने कहा था कि हम यीशु की तरह बनना चाहते हैं? This is just a start of what it means to be like Jesus. और ये सिर्फ एक शुरुआत है कि यीशु की तरह बनना क्या है. When we come to Jesus in prayer and say, Jesus, I want to be like you. जब हम यीशु के पास आते हैं कहते हैं यीशु हम आपकी तरह बनना चाहते हैं. Then are you ready to be absolutely God dependent? तो क्या आप तैयार हैं कि आप पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हो? Are you ready to lovingly seek people around you? तो क्या आप तैयार हैं कि आप प्रेम से भरकर लोगों के बीच में जाएं? Are you willing to bring justice in the world like Jesus? क्या आप इस दुनिया में न्याय लाना चाहते हैं यीशु की तरह? Are you willing to be silent at times like Jesus? क्या आप तैयार हैं कि आप कभी-कभी चुप रहें? And are you ready to be just different from everyone else around you? क्या आप तैयार हैं कि आप सबसे बिल्कुल अलग बनकर रहें? We are almost at the end of an exciting month of the FIFA World Cup. FIFA World Cup, Football World Cup ka ek mahina kareeb kareeb khatam hone wala hai. Tonight it gets over. Aaj wo khatam ho jayega. I know some of us are waiting for this match tonight. Aur bahut sare log hain jo aaj raat ke match ka intezar kar rahe hain. But you know the last month in every match there are 22 players playing on the field. आप सब जानते हैं कि हर एक मैच में 22 खिलाड़ी हैं जो एक मैदान में खेल रहे हैं. And someone said, football is a game where there are 22 players on the field who need rest and there is an audience who needs exercise. और फुटबॉल के गेम के बारे में किसी ने ऐसे कहा है कि 22 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको जो थके हुए जिनको आराम की जरूरत है और जो दर्शक हैं वो ऐसे हैं जिनको एक्सरसाइज करने की जरूरत है. But all of these 22 players have one goal. जो 22 खिलाड़ी हैं उनका सिर्फ एक उद्देश्य है. You know what is that one goal? आप जानते हैं वो क्या है एक उद्देश्य? That football has to be kicked into the goal of the opposition. वो जो सामने वाले गोल में वो फुटबॉल को जाना चाहिए. So 90 minutes, 120 minutes they can keep running, but the ball has to go into the opponent's goal. वो 90 मिनट 120 मिनट दौड़ते रहेंगे लेकिन एक ही उद्देश्य से कि वो बॉल दूसरे वाले के गोल में जाए. That's why in this World Cup so far 163 goals scored with that one goal. 163 गोल इस वर्ल्ड कप में किए जा चुके हैं. But this World Cup also had an unprecedented number of auto goals or own goals. लेकिन इस वर्ल्ड कप में एक और बड़ी अजीब बात हुई कि सबसे ज्यादा ओन गोल यानी कि अपनी ही टीम में गोल करना हुआ है. What happens own goal? Hits the head, hits the leg, hits the hand. It goes inside and it's too late. और वो आप वहां पे बचाव करने के लिए खड़े हैं लेकिन सर से लग के या पांव से लग के बॉल आपके ही गोल में चला जाता है. If you study history of football, entire nation sometimes never forgives that player for that one mistake. और उस एक गलती के लिए अगर आप फुटबॉल का इतिहास देखें तो पूरा देश उस खिलाड़ी को कभी माफ नहीं करता. Why did I tell you this afternoon? Because God has called you with a goal. मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि परमेश्वर ने भी आपको एक गोल दिया है. The goal is to be like Jesus where you are. और ये उद्देश्य सिर्फ है कि आप जहां भी हो आप यीशु की तरह बनते जाएं. The destinies of India, Kolkata is depending on you scoring that goal. और ये उद्देश्य जब आप पूरा करेंगे तो इससे इस देश का और इस शहर कोलकाता का भविष्य बदल जाएगा. But like those 10 auto goals, I don't want any of us in this place to have wasted your life kicking the ball in the wrong direction. और उस जो सेल्फ गोल ऑटो गोल होता है उसकी तरह मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई भी अपना जीवन बर्बाद करे जो बॉल को गलत दिशा में लेकर जा रहा हो. थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस मैसेज फ्रॉम एजी कोलकाता. वी होप यू वुड स्टे कनेक्टेड बाय फॉलोइंग अस ऑनलाइन. यू कैन फाइंड अस ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम बाय यूजिंग @AGCKolkata. We would love to know how this message has touched your life. Please take a moment to share your story by emailing us at stories@agkolkata.org. Hope you have a great week ahead.